Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 lipca, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rolnik musi być silniejszy na rynku. W ten sposób premier tłumaczy zmiany, które właśnie zaakceptował rząd. Mają one pomóc m.in. w walce ze zmowami cenowymi. Jerzy Owsiak nie odpowie za używanie wulgarnych słów w miejscu publicznym. Sąd we Wrocławiu umorzył postępowanie. W pierwszej połowie przyszłego roku PKN Orlen zamierza zakończyć przejęcie gdańskiej grupy Lotos. Ministerstwo Rolnictwa przekonuje, że ta zmiana przepisów pomoże rolnikom, ograniczając nieuczciwe praktyki. Rząd przyjął projekt noweli, która daje Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów instrumenty do walki z monopolem na rynku rolnym. Trwa sprawdzanie, czy doszło do zmowy cenowej w przypadku skupujących owoce. Rolnicy dostają za nie tak mało, że produkcja jest nieopłacalna. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczy, że od teraz UOKiK będzie mógł więcej. Mamy Urząd do Spraw Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale ten urząd nie był do tej pory wyposażony we właściwe instrumenty minimalizowania skutków praktyk monopolistycznych. Do tej pory rolnicy nie mogli zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po zmianie przepisów będzie to mógł zrobić każdy, a nie tylko zainteresowany przedsiębiorca. Ponadto nowe przepisy zapewniają anonimowość stronie zgłaszającej. Rolnicy bali się, że ich dane będą ujawniane, a wtedy stracą kontrakty. Wrocławski sąd umorzył postępowanie w sprawie Jerzego Owsiaka, oskarżonego o używanie wulgarnych słów w miejscu publicznym. Zawiadomienie na policję wpłynęło od internauty, który śledząc w sieci relacje ze spotkania promującego nową książkę Owsiaka, poczuł się urażony. Sędzia Izabela Gabriel uznała, że czyn, którego dopuścił się Jerzy Owsiak, nie jest szkodliwy społecznie. Tego rodzaju zachowań nie można oceniać w oderwaniu od kontekstu i całokształtu wypowiedzi i charakteru tego spotkania. Większą część swojego wystąpienia poświęca temu, żebyśmy szanowali siebie nawzajem. To uszło uwadze najwyraźniej zawiadamiającego. Zdaniem rzecznika Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Krzysztofa Dobiesa w wrocławskim sądzie obroniona została wolność wypowiedzi artystycznej. Oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie była policja z komisariatu Wrocław Stare Miasto. Funkcjonariusz Grzegorz Płatek jeszcze przed rozprawą mówił, że nie zgadza się na umorzenie postępowania. Popieram wniosek w dalszym ciągu, wnoszę rozpatrzenie sprawy w postępowaniu zwyczajnym na ogólnych zasadach. Orzeczenie sądu jest nieprawomocne. PKN Orlen zamierza zakończyć transakcję przejmowania gdańskiej grupy Lotos w pierwszej połowie przyszłego roku. Wszystko idzie zgodnie z planem. Prezes Orlenu Daniel Obajtek dodaje, że po przejęciu Lotosu trochę czasu zajmie spełnienie warunków, którymi prawdopodobnie będzie obwarowana ewentualna zgoda Komisji Europejskiej. Jeżeli będzie pozytywna decyzja Komisji, tu podkreślam, jeżeli będzie transakcja warunkowa, żebyście Państwo wiedzieli, że będzie pozytywna decyzja Komisji, planujemy wszystko dopiąć do końca 2019 roku. Kiedy Orlen wystąpi do Komisji o zgodę na przejęcie Lotosu, tego nie wiadomo. 84-letni mieszkaniec Charkowa został skazany za szpiegostwo. W więzieniu ma spędzić 12 lat. Sąd uznał, że mężczyzna zbierał dla Rosji informacje na temat ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. O tej sprawie z Kijowa Paweł Buszko. Sąd w Charkowie uznał, że 84-letni uczony Mehdi Łohunow jest winny zdrady państwa. Miał on zbierać i przekazywać rosyjskim służbom informacje dotyczące państwowych zamówień dokonywanych przez ukraińskie Ministerstwo Obrony. Zamówienia dotyczyły jednej z placówek badawczych w Charkowie. Zdaniem sądu swoją działalnością 84-letni naukowiec szkodził obronności Ukrainy i bezpieczeństwu państwa. W 2014 roku Rosja dokonała agresji na ukraiński Półwysep Krymski oraz Donbas. Od tego czasu ukraińskie służby donoszą o wzmożonej działalności rosyjskich służb specjalnych i wywiadowczych na terenie Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A ta relacja kończy ten serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 23. Burze w nocy możliwe nad Polską Centralną, Południową, także na wschodzie. To będzie bardzo ciepła noc, bo przeważnie od 18 do 20 stopni, a jutro ciąg dalszy upałów. Prawie wszędzie termometry pokażą powyżej 30 stopni. Burze w centrum, na południu, na wschodzie i na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. 31 lipca, 90 lat temu, Polska zdobyła swój pierwszy złoty medal olimpijski. A konkretnie uczyniła to dyskobolka Halina Konopacka. Wielka sportsmenka, ale też artystka, wybitna postać, a przy okazji piękna kobieta, która na zawodach sportowych nosiła na głowie czerwony beret. We wrześniu 1939 roku prowadziła jeden z samochodów wywożących za granicę polskie złoto, aby nie wpadło w niemieckie ręce. Przed kilkoma laty w popularnym konkursie organizowanym przez Muzeum Historii Polski na Polkę Wszechczasów Konopacka znalazła się w pierwszej dziesiątce. Dziś 31 lipca, a jutro rocznica jednego z największych wydarzeń w historii Polski. Temat Powstanie Warszawskie pojawi się dzisiaj m.in. w rozmowie z autorem niezwykłej książki o powstańczym Kolumbie. A na początek, jak zwykle, o innych wydarzeniach sprzed lat. Gabriela Darmetko o tym Państwu opowie. Dźwięki historii. 526 lat temu z hiszpańskiego portu Palos de la Frontera wypłynęła flotylla Krzysztofa Kolumba złożona z trzech karawel. Kolumb, poszukując zachodniej drogi morskiej do Indii, dopłynął 12 października 1492 roku do jednej z wysp archipelagu Bahama. Ta data uznawana jest za moment odkrycia Ameryki. 30 lipca 1920 roku w trakcie trwania wojny polsko-bolszewickiej Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ogłosił manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi, w którym zapowiedział utworzenie Polskiej Republiki Sowieckiej. 86 lat temu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles Janusz Kosociński zdobył złoty medal w biegu na 10 tysięcy metrów. Dystans pokonał w czasie 30 minut i 11 sekund, ustanawiając tym samym nowy rekord olimpijski oraz nowy rekord Polski. Tuż po zdobyciu medalu Janusz Kosociński powiedział: pierwszym byłem Polakiem, któremu przypadło w udziale zwycięstwo i razem tytuł mistrza olimpijskiego. 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego-Bora rozpoczęło się powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. 2 sierpnia na specjalny rozkaz szefa SS Heinricha Himmlera zamordowany został generał Stefan Grot-Rowecki. Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez IPN jego egzekucji dokonano pomiędzy 2 a 7 sierpnia 1944 roku, prawdopodobnie na terenie krematorium obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. 4 dni po wybuchu powstania zginął Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, czołowy przedstawiciel tzw. pokolenia Kolumbów, żołnierz batalionów AK Zośka i Parasol. 63 lata temu w Warszawie rozpoczął się 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o pokój i przyjaźń między narodami. Festiwal miał się stać dowodem wyższości socjalizmu nad kapitalizmem. Do Warszawy przyjechały tysiące młodych gości z całego świata, w tym z krajów kapitalistycznych i krajów trzeciego świata. Dla nich była to okazja zapoznania się z życiem za żelazną kurtyną. Dla warszawiaków okazja spotkania się z ludźmi z krajów niedostępnych dla obywateli Polski Ludowej. Międzykulturowe spotkania w parkach i na ulicach pokazywała Polska Kronika Filmowa. Zajrzyjmy do warszawskich parków. Uwaga, jesteśmy na lekcji. Proszę się nie śmiać. To naprawdę lekcja nowej polskiej gry towarzyskiej Wybierz mnie. Profesorami są Polki. Uczniami Czesi, Duńczycy, Norwegowie, Niemcy. 1 sierpnia 1989 roku na terenie całej Polski zniesiono kartki na mięso i jego przetwory. Dziennik telewizyjny zapytał Polaków, co sądzą o wchodzących w życie zmianach. Kartki mięsne były reliktem rozpoczętej rok wcześniej reglamentacji cukru, papierosów, tłuszczu i innych artykułów. Pożegnanie było pełne niepewności. Aż strach ogarnia człowieka, co będzie dalej. Nie wiem. Jest sporo niebezpieczeństw, ale szansa jest. Myślę, że tak, że będzie lepsze zaopatrzenie, lepszy wybór i mam nadzieję, że nie będzie kolejek. 100 lat temu. Trwały prace Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej Rady Stanu nad ordynacją wyborczą. Po dyskusjach zgodzono się jednomyślnie przyznać prawo wyborcze także osobom, które nie potrafią czytać i pisać. Natomiast nie przyznano praw wyborczych kobietom. Za umożliwieniem głosowania kobietom podniosło rękę tylko 8 posłów. Zgodnie z projektem rządowym ustalono, że prawo wyborcze posiada każdy mężczyzna po ukończeniu 25 lat, musi jednak mieszkać w jednym miejscu przynajmniej 6 miesięcy. Tymczasem w środę, 31 lipca, Kurier Warszawski na pierwszej stronie pisał o tym, jak ważne jest wychowanie fizyczne młodzieży. Artykuł związany był z pracami Komisji Edukacyjnej, która przygotowywała ustawy dla stanu akademickiego i szkół w Rzeczypospolitej. Zarówno politycy, jak i autor artykułu dostrzegają potrzebę jak najszybszego zadbania o rozwój fizyczny młodzieży. Przez lata zaborów ta kwestia została zupełnie zaniedbana. Sprawa wychowania fizycznego dzięki poparciu ze strony tworzących się władz polskich przez utworzenie referatów w odpowiednich ministerstwach zaczyna wchodzić na dobrą drogę. Niezależnie od poczynań ministerialnych, grono ludzi grupujących się w instytucjach poświęconych kulturze fizycznej dąży do szerzenia idei swych wśród społeczeństwa i w tym celu wystąpiło do władz o zalegalizowanie Towarzystwa Popierania Wychowania Fizycznego, które na wzór macierzy szkolnej ma objąć cały kraj. W tym samym wydaniu Kuriera Warszawskiego znalazło się także rozporządzenie policyjne dotyczące czyszczenia domów mieszkalnych oraz należących do nich zakładów, tudzież o pociąganiu do odpowiedzialności osób obdartych i zawszonych. Należące do jakiejkolwiek posesji podwórza, tudzież ustępy, winny być zawsze czysto utrzymane. Nagromadzające się nieczystości powinny być natychmiast usuwane. W domach i budowlach schody, jak również sienie, winny być regularnie, co tydzień, mianowicie w każdy piątek, gruntownie szorowane. Historie jak z książki. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka ma stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka wysądla szansą. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm. Ale nie ma już ludzi, którzy Krzysztofa pamiętają. Jak ty chcesz to pisać? On każdemu opowiadał o sobie co innego, mówi mi Stanisław Likiernik, 70 lat po wojnie. Czyli jakby żyli, miałbyś jeszcze trudniej. Ja powiem wszystko, co pamiętam, ale jak ty to napiszesz, to nie wiem. Przecież nikt nie zna całości jego życia. Kolumb to był Krzysztof, a nie ja. Romek Bratny wmanewrował mnie w tego Kolumba, połączył dwie osoby. Danka Mancewicz też chciała o Krzysztofie książkę pisać. Lata całe o tym mówiła. Może zaczęła, nie wiem. Sprawdź, zobacz, poszukaj, pomyśl. To są słowa Stanisława Likiernika, który był bardzo dobrym znajomym naszego gościa dzisiejszego, Emila Marata. Bardzo serdecznie pana witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To na początku tej książki, która właśnie co dopiero wyszła. WAB wydał. Wydawnictwo WAB. Sen Kolumba, Emil Marat. Nie wiem, sprawdź, zobacz, poszukaj, pomyśl. To była zachęta, żeby tę książkę napisać od Likiernika, którego pan tak dobrze znał i cenił. No, trudno było nie cenić Stanisława Likiernika. Nie wiem, czy dobrze go znałem. No, to prawda, to 20 lat mniej więcej, bo pierwsze reportaże z panem Stachem robiliśmy w latach 90. jeszcze. Reportaże radiowe w komercyjnej rozgłośni. Natomiast to była zachęta, ale również takie trochę zadanie, bo o tym, by napisać książkę o Krzysztofie Sobieszczańskim, by spróbować jakoś odbudować czy zrekonstruować jego losy. Nikt nie znał ich tak dokładnie, czy nie wiedział, jak było, nikt nie znał pełni, powiedziałbym. Ta zachęta, czy to zadanie, ono było już werbalizowane przez pana Stacha gdzieś na początku 2014-2013 roku, bo rzeczywiście u podstaw stoi oczywiście ta postać Kolumba z książki Bratnego, złożona z dwóch osób, ze Stanisława Likiernika oraz Krzysztofa Sobieszczańskiego. I tak jak wyszły książki o Stanisławie Likierniku, jego książka wspomnieniowa, Made in Poland, tak Krzysztof był trochę... Którego jest pan, który jest pan autorem? Współautorem. Współautorem z Michałem Łucikiem. I ze Stanisławem Likiernikiem oczywiście. No, oczywiście. Więc Krzysztof był tak trochę obok i ja odnosiłem wrażenie, że Stanisław Likiernik czuł również pewną taką powinność, by zachęcać mnie do pracy nad tą książką, choć oczywiście wiedział, że łatwo nie będzie. To znaczy, że ta postać jest w jakiejś mierze zatarta. To znaczy, że tak naprawdę po pierwsze Kolumb, czyli Krzysztof Sobieszczański, opowiadał ludziom o sobie różne rzeczy, często sprzeczne. Po drugie, Likiernik w tym cytowanym przeze mnie fragmencie tak mówił, jest, że o tym. Po drugie, nie zostawił żadnych ani zapisków, ani nikt inny jakichś bogatszych wspomnień na jego temat nie zostawił. Więc to nie było łatwe. Rzeczywiście na początku musiałem sporo pomyśleć, jak do tego podejść. Jak zachęcał Likiernik. Jesteśmy, spotykamy się, rozmawiamy w Wigilię rocznicy Powstania Warszawskiego. To będzie jutro. To jest jasne, że jest idealny moment, żeby o tym powiedzieć i opowiedzieć o tym fragmencie, może najważniejszym chyba, biografii Kolumba Sobieszczańskiego, o tej części powstańczej, ale ta książka, powiedzmy od razu, składa się z trzech części. Pan ją tak pomyślał. No tak, bo Krzysztof Sobieszczański składał się, podejrzewam, z nieskończonej liczby swoich wersji, tak to określmy. Natomiast książka tak, no książka to jest młodość, Pierwsza część, druga część to jest konspiracja i powstanie warszawskie. Trzecia część to są bardzo ciekawe, dość awanturnicze losy powojenne. Zanim przejdziemy do powstania, bo rozumiem, że pan w tę stronę tutaj nas prowadzi, powiem, że ta powojenna część ujęta również w Kolumbach Bratnego, jakoś tam zbliżona do rzeczywistości, czy zbliżona bardzo do prawdy, ona budziła najwięcej kontrowersji, bo w pierwszych dwóch tomach Kolumbów Kolumbem jest Stanisław Likiernik. Stanisław Likiernik jest pierwowzorem postaci Staszka Skiernika, czyli Kolumba. I to są te pierwsze dwa tomy. Natomiast w trzecim tomie powojennym, opowiadającym o losach powojennych, Kolumbem jest Kolumb. U Romana Bratnego, mówimy, czyli Krzysztof Sobieszczański. I ten trzeci tom Kolumbów wzbudzał jakieś kontrowersje, bo oczywiście nawet i profesor Bartoszewski zarzucał pewien taki relatywizm nie tylko Bratnemu, ale również tym sportretowanym przez niego żołnierzom podziemia, którzy wyszli, ocalali z wojny. Zapominaj mi, w jakim czasie to pisał trochę. Oczywiście, tak. Jakieś tam zmiany następowały. Natomiast co do powstania. No, Krzysztof Sobieszczański był jednym z najważniejszych żołnierzy warszawskiego KEDYW-u, Kolegium A, dowodzonego przez Andrzeja, czyli przez Józefa Rybickiego, legendarną postać. Był jednym z paru liderów grupy żoliborskiej Kolegium A, świetnym kierowcą, głównie tym się zajmował, że najczęściej w mundurze niemieckim woził kolegów ciężarówką na akcję. No nie jedyny on miał też niemiecki mundur, bo ich większość miała niemiecki tak, mundur. Tak, ale mówię, że ciężarówkę prowadził najczęściej SS-man. I tym SS-manem był Krzysztof, mówiący świetnie po niemiecku. Skądinąd, jak się niemieckiego nauczył, to też ciekawe, no bo można powiedzieć, że nauczył się go najpierw przed wojną w niemieckim więzieniu, a potem w Auschwitz. Bardzo skomplikowane losy. Potem powstanie, po walce konspiracyjnej w KEDYW-ie, w powstaniu dwukrotnie ranny, raz poważnie w nogę, walczył na Nowym Mieście, potem przeszedł przez, również był w szpitalu pod Krzywą Latarnią. No bardzo, bardzo takie, powiedziałbym, emblematyczne losy żołnierza podziemia i powstańca warszawskiego, by potem z tej wojennej zawieruchy trafić, powiedziałbym, w bardzo awanturnicze życie powojenne. I o tym również starałem się pisać. Dlaczego pan zajął się takim tematem? Coś jest u pana w rodzinie, albo jakąś powinność pan czuje, czy po prostu... Nie jest pan zawodowym historykiem przecież, tylko raczej dziennikarzem, publicystą. Wie pan, to już trzeba by przechodzić do jakichś wielkich słów. Oczywiście nie, to nie jest kwestia jakiejś powinności. Po pierwsze, temat ciekawy. Człowiek niesamowity. Tak jak mówiłem na początku, jakoś tam pominięty w pisaniu, czy nie występuje w zbyt wielu książkach. Po drugie, wydaje mi się, że... Bo ta książka nie jest stricte historyczna, tak? Tam jest masa przypisów i ona jest, jak to zaraz powiedział jeden historyk, dobrze oźródłowana. Starałem się, by taka była. Natomiast na pewno ta książka nie jest historyczna, tylko zwraca uwagę na takie osobiste aspekty losów człowieka zaplątanego w historię trochę. I zależało mi na tym, by... Może to zabrzmi nieco tak pretensjonalnie, ale żeby wyrywać tych bohaterów z takiego formatu 3D, to znaczy z Bóg, honor, ojczyzna, tak? Oczywiście to było dla nich bardzo ważne, ale jednak oni byli jeszcze w setkach innych wymiarów, to byli ludzie. Jeżeli tylko zamkniemy ich w tym, tylko w tym wymiarze potrójnym, to wydaje mi się, że te postaci z biegiem czasu przestaną być interesujące, chociażby dla młodych ludzi. Także trzeba pokazywać ich ludzki, bardzo taki skomplikowany charakter. I starałem się, by ta książka również temu celowi służyła i mam nadzieję, że czytelnicy będą jakoś tam odczytywać sobie, każdy inaczej, te inne wymiary bohaterów. Zapytałem o to, po co, choć to takie może sztampowe pytanie, ale mam nieodparte wrażenie, że ona jest bardzo osobista książka. Bardzo osobista jest. To znaczy pan tak dogłębnie to pisze, to nie jest książka jakby na zamówienie o kolejnym bohaterze, tylko o tym bohaterze właśnie. To jest mój temat. O tej książce będziemy jeszcze mówić zaraz po przerwie. Sierpień dziś w mieście rozgorza. Na dachach, w piwnicach, promienny i krwawy jak zorza, pognał prosto w ulicę. domu krzykiem jak surmą, zaułka seriami śmiercią. Tysiące ruszyły do szturmu, zwycięstwo, zwycięstwo. Emil Marat, dziennikarz, publicysta, autor kilku już książek na tematy współczesnej historii, także na tematy Powstania Warszawskiego. Jesteśmy przed dzień powstania, rozmawiamy, 31 lipca. Emil Marat, prowadzący nie powinien tego mówić, ale napisał wybitną książkę. Napisał książkę zupełnie niezwykłą. Takich książek dzisiaj wiele się nie ukazuje. Już tłumaczę dlaczego. To książka, która ma nieprawdopodobną ilość źródeł. To nie są zasłyszane opowieści jedynie. To nie są przeczytane w innych książkach historie albo w gazetach. To jest bycie w wielu źródłach. Imponujące. No, dziękuję. To czuję się niezręcznie, jak pan powiedział o tej wybitności. To może aż tak daleko bym nie szedł. Natomiast najpierw jeszcze odniosę się do tego, co pan powiedział, kończąc pierwszą część naszej rozmowy. Ja nie wiem, czy to jest książka osobista. To znaczy pisać osobistą książkę o Powstaniu Warszawskim czy o bohaterach podziemia to byłoby trochę megalomańskie. Oczywiście, jeżeli wymiar osobisty, to w jakimś takim sposobie patrzenia na to, no i rzecz jasna w źródłach, o których zaraz powiem, ale którymi również były rozmowy z dzisiejszymi ludźmi, ze współczesnymi ludźmi, z dziećmi Krzysztofa Sobieszczańskiego, no naszego bohatera. No właśnie, powiedzmy o tych najciekawszych źródłach, do których pan dochodził. To byli żywi ludzie. To rzecz jasna najważniejszym źródłem dla mnie był Stanisław Likiernik i wielodniowe rozmowy z nim u niego we Francji. Przypomnijmy ten drugi Kolumb. Tak jest, ten drugi z dwóch pierwowzorów Kolumba książkowego oraz dzieci Kolumba rzeczywistego, czyli Krzysztofa Sobieszczańskiego. A jeżeli chodzi o te źródła bibliograficzne, tak to nazwijmy, czy źródła archiwalne, no tak, no oprócz sporej liczby książek, to są archiwa i tutaj okazuje się, że w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ale również w archiwum aktnowych, również w archiwach włoskich, no można wykazując odrobinę cierpliwości, doszukać się bardzo interesujących rzeczy. Jakoś tam próbować rekonstruować, czy weryfikować opowieści o Krzysztofie Sobieszczańskim, tym postaci naprawdę, może nie powinienem tego mówić, no bo to również jest takie autopromocyjne, ale postaci bardzo, bardzo nietuzinkowej, według niektórych stojącej obok gdzieś tam Zumbacha, w takim rzędzie naprawdę kmicica wręcz, powiedział mój przyjaciel Michał Wójcik, współautor książek o Likierniku. Więc tutaj odtworzenie tych losów w oparciu o źródła i weryfikacja opowieści w oparciu o źródła, to było bardzo ciekawe. To było wręcz naprawdę zajmująca praca. Bardzo ważną częścią tej książki jest budowanie też historii o Powstaniu Warszawskim. Jeszcze raz przypomnę, dzisiaj jesteśmy przed dzień, rozmawiamy. I tę opowieść snuje pan poprzez bardzo dużo cytaty z autorów, którzy pisali o powstaniu, łącznie z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, który pisze o powstaniu skrajnie inaczej niż większość nich. Pan go też cytuje. To buduje razem taką opowieść. Zauważyłem, że to jakaś metoda pan tych cytatów użył dla opowiedzenia powstania. Nie chciałbym, żeby powstało wrażenie, że książka jest zbudowana z cytatów, bo nie jest, proszę państwa. Oczywiście z pełnym szacunkiem ja tam trochę tak, może nie fair według niektórych, no trochę się wyzłośliwiam na książce Kinderszenen, bo ona dla mnie jest, oprócz tego, że piękna, to bardzo okrutna, więc ja tutaj, ceniąc poetę, absolutnie jakby to do mnie nie przemawiało, co pisał w tej książce. Ale być może trochę w taki sposób demagogiczny tam się do tego przyczepiam, nie wykluczam, no bo nie można polemiki prowadzić na kilkunastu stronach z dużymi, ważnymi książkami. Natomiast jeżeli chodzi o innych, no tak, no Brandys, sam Bratny również, Rymkiewicz, Jan Kurdwanowski, autor bardzo nieznanej, a wielkiej moim zdaniem książki Mrówka na szachownicy. To jest taki, no niemalże białoszewski, tyle że w mundurze, można powiedzieć. Bardzo, bardzo interesujący obraz powstania. Więc to wszystko gdzieś tam się pojawia w tej eseistycznej części książki, bo starałem się robić wszystko, by nie była to tylko biografia Krzysztofa Sobieszczańskiego, ale również by niosło to pewne takie spojrzenie, ta książka by niosła pewne takie spojrzenie na to, co się przytrafiło Krzysztofowi i jego bliskim przyjaciołom. Spojrzenie z zewnątrz, takie trochę z dystansu, z góry, żeby nie brać za dobrą monetę wszystkich takich aksjomatów, które towarzyszą nam w myśleniu o powstaniu. Nie tylko na użytek naszej rozmowy. Dzisiaj czytałem w ostatnich dniach wiele o tak zwanej recepcji powstania. W podręcznikach PRL-owskich tam to się bardzo zmieniało. Na początku był tylko lud Warszawy, który bronił się, a AK tak naprawdę z Wehrmachtem urządziło całe powstanie. Ale nie do tego chciałbym mówić, a mianowicie myśląc o powstaniu i ich uczestnikach tak ważnych, jak bohaterowie pańskich książek, czy wiemy, co Kolumb, czyli Sobieszczański, myślał o powstaniu, myślał o swoim udziale? Czy gdzieś pojawia się ta refleksja na pana, jego refleksja na książkach pana, w książce tej? Nie. Nie. Myślałem, że nie znalazłem. To jest tak, że ja chciałem narysować osobowość tego człowieka. I to jest tak, bardzo ważne zdanie mówi Stanisław Likiernik tutaj i myślę, że ono w jakiejś mierze, kiedy nawet zdziwiłem się, kiedy spisywałem te nagrania rozmowy, ale ono w jakiejś mierze odzwierciedla również osobowość większości tych chłopaków z Żoliborza, bo to był specyficzny oddział, kiedy ta grupa żoliborska KDW. Ta myśl Stanisława Likiernika wydaje mi się, że trafia też w to, co mógłby powiedzieć Krzysztof Sobieszczański, który oczywiście nic nie zostawił, nie zostawił pamiętników. No, budując jego postać w tej książce, wydaje mi się, że jakoś tam czytelnikowi zostawiam interpretację, co taki Krzysztof mógł myśleć o powstaniu i o tym, o tej tragedii. Natomiast Stanisław Likiernik powiedział rzecz następującą, wiedząc, że naraża się być może na niechęć niektórych osób, ale powiedział, że walczyliśmy i to nawet nie tyle o Polskę, co o osobistą własną wolność, której Polska była emanacją. I to jest bardzo ważne. I biorąc pod uwagę osobowość Krzysztofa Sobieszczańskiego, marzyciela, chłopaka, który cały świat chciał mieć u stóp, a któremu przytrafiła się wojna i przeszkodziła mu w realizacji tych marzeń, do których później po wojnie znowu zaczął dążyć, to myślę, że ten chłopak zgodziłby się z takim stwierdzeniem. Pisze pan, że życie Kolumba to takie układanie pucli. Czyli to jest tak, że co pan pucle wszystkie miał i ich nie może jeszcze ułożyć, czy niektórych tych karteczek, tych zdjęć Pussy brakuje, a może się znajdą kiedyś? Niektórych nie ma. Być może się znajdą kiedyś. Poza tym to są specyficzne puzzle. To znaczy ja zakładam, że czytelnik może układać się nieco inaczej niż ja i również osiągnąć atrakcyjny dla siebie obraz. Czyli taka książka interaktywna. Mam nadzieję. Wydawnictwo WAP przygotowało kilka egzemplarzy tej książki. Sen Kolumba, Emil Marat napisał tę książkę. Podtytuł książki jest następujący. Marzyciel, gangster, bohater, kim był człowiek, którego pseudonim stał się imieniem powstańczego pokolenia. Celowo nie mówimy dzisiaj o tym jego gangsterskiej części, ani tej pierwszej, bo z fajnej rodziny pochodził. Tam jest dużo, dużo elementów takich barwnych, że co, że filmy by z tego powstał, nie? Nowi Kolumbowie? To zależy, czy ktoś weźmie to, mówiąc brzydko, na warsztat. Prawdopodobnie tak. No, rzeczywiście, mam jeszcze chwilę, to opowiem. Może nie wszyscy, znaczy no, tak naprawdę mało osób o tym wie, że Krzysztof Sobieszczański wywodził się z takiej kresowej szlachty, która z kolei miała korzenie z jednej strony w pruskiej szlachcie, gdzieś tam z krzyżackich zagonów można określić, a z drugiej strony z rodziny Spasowiczów, starej, dobrej rodziny, której jeden ze stryjów Krzysztofa jest między innymi sportretowany w Biesach Dostojewskiego jako adwokat Fietiukowicz, naprawdę. Tylko jeszcze zdradzę na koniec, tu padło to, że Sobieszczański Kolumb późniejszy był w Oświęcimiu. Dzięki tym trochę pruskim korzeniom mógł przeżyć. Tak, to prawda. Sen Kolumba, Emil Marat. Wydawnictwo WAP ma dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do nas napisać. Historia z książki. małpa.polskieradio.pl i nie zapomnij napisać adresu swojego domowego, abyśmy wiedzieć mogli, dokąd tą znakomitą książkę wysłać. Emil Marat był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Thank you. Historie jak z książki. Od kiedy palimy tytoń? I dlaczego palimy? I w ogóle skąd tytoń wziął się w Polsce? I być może najważniejsze z punktu widzenia dzisiejszego. Kiedy ujawnili się wrogowie tytoniu? Powiem tylko, że marnie skończyli. A resztę powie profesor Michał Kopczyński. Już od ponad 50 lat papieros jest jednym z głównych wrogów publicznych. Każdy, kto choć rzuci okiem na paczki papierosów, dowie się, jak straszne plagi na siebie ściągnie z chwilą, gdy którąś z nich otworzy i zaciągnie się dymem. Bezpłotność jest chyba najlżejszym z niebezpieczeństw. Dużo gorzej prezentują się uwidocznione na kolorowych zdjęciach skutki próchnicy zębów, miażdżycy, raka płuc i tym podobnych kar zapaleniem. Wszystko to dzieje się zgodnie z zasadą, że w epoce kultury obrazkowej przemawiać należy do ludzi za pomocą obrazka, tekst ograniczając do minimum. Kim dziś mogłaby wstrząsnąć lakoniczna informacja umieszczana na paczkach papierosów w Polsce od 1974 roku, głosząca, że minister zdrowia ostrzega, iż palenie wpływa niekorzystnie na zdrowie? Minister zdrowia ostrzega przed tyloma rzeczami? Tytoń towarzyszy Europejczykom od XVI stulecia, kiedy to przybył na stary kontynent z Ameryki. Do jego rozpowszechnienia przyczynił się francuski lekarz i dyplomata Jean Nicot, który przesłał sproszkowane liście rośliny królowej Francji Katarzynie Medycejskiej z zaleceniem, by wdychała go podczas częstych ataków migreny. Podobno pomogło. Wkrótce tytoń rozpowszechnił się na całym kontynencie. Spożywano go w różnych formach, najczęściej jednak palono w fajkach, a czynność tę w różnych językach określano jako picie tytoniu. Wedle niektórych dym miał skutecznie odpędzać zatrute powietrze roznoszące dżumy. Palenie ułatwiało też w pewnym stopniu życie. Smród tytoniu, choć dolegliwy, był z pewnością mniej uciążliwy od smrodu niemytych ludzkich ciał, a przecież w epoce wczesno-nowożytnej unikano kąpieli z obawy przed chorobami, mogącymi wniknąć do organizmu wraz z zatrutym powietrzem. Umyte ciało, tak głosili lekarze, było bardziej podatne na zarażenie niż ciało pokryte warstwą kurzu i brudu. Do Rzeczypospolitej tytoń dotarł ze wschodu. Pierwsze jego próbki przekazał Stefanowi Batoremu sułtan turecki. Początkowo paleniu oddawali się przedstawiciele niższych warstw społecznych, żołnierze i kozacy. Dopiero w połowie XVII wieku tytoń w postaci tabaki uzyskał wstęp na dwór monarszy i do szlacheckich domów. Zapotrzebowanie na tabakę było jednym z elementów rozpowszechniania się mody na francuszczyznę, która rozpoczęła triumfalny pochód przez Rzeczpospolitą w połowie XVII wieku dzięki Ludwice Marii, żonie najpierw Władysława IV, a potem Jana Kazimierza. Niemałą zasługę w rozpowszechnianiu nowej mody mieli obwoźni kupcy, często Szkoci z pochodzenia, handlujący różnymi towarami, w tym i tabaką. Już wtedy ujawnili się również wrogowie tytoniu. Na zachodzie najgłośniejszym z nich był król Anglii i Szkocji Jakub I, który nawet opublikował broszurę wymierzoną przeciw tytoniowi. Palenie zwalczał również jego syn Karol I, ale bez powodzenia. Gdy po detronizacji w wyniku wojny domowej prowadzono go w styczniu 1649 roku na szafot, stojący w szpalerze żołnierze palili fajki i z premedytacją wydmuchiwali dym prosto w twarz skazanego na śmierć byłego króla. Krytyków nie zabrakło i w Rzeczypospolitej. Najsławniejszym z nich był Jerzy Schlichting, który opublikował rozprawę o złym i dobrym używaniu proszku tabacznego w roku 1650. Pisał on nie tylko o szkodliwości tabaki dla zdrowia, ale także zwracał uwagę na jej uzależniające właściwości. Użycie tytoniu musiało być już wówczas powszechne, bowiem w 1659 roku narodził się pomysł stworzenia państwowego monopolu tytoniowego. Dochody okazały się jednak niewielkie, ale winę za to ponosi niemrawa administracja skarbowa. O tym, że było o co walczyć, świadczy to, że podobne rozwiązania usiłowano wprowadzić jeszcze kilkakrotnie, po raz ostatni w roku 1775. Celem monopolu było przysporzenie korzyści państwu, a nie dbałość o zdrowie poddanych. Zdawano sobie niekiedy sprawę ze szkodliwości nałogu, ale ówczesne państwa pozostawiały swoim poddanym znacznie więcej wolności w codziennym życiu niż dzisiejsze demokratyczne państwo egzekwujące wysoką akcyzę od tytoniu nie w imię dochodów, lecz w imię poprawy stanu zdrowia swych obywateli. If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. chase. But if you try to go out alone, don't think I'll understand. Stay with me. Stay. Of your room, in the darkness of your dream, you must only think of me. There can be no in between. When your pride is on the floor, I'll make you. Back in your own world. Dzieje się historia. W PRL-u istniały organizacje, stowarzyszenia kościelne, społecznikowskie, kombatanckie, sportowe i wiele, wiele innych. Bogata paleta barw i różnorodność, ale łączyło je jedno – podporządkowanie partii komunistycznej. Na ten właśnie temat IPN wydał publikację. Jest to zbiór studiów, podsumowanie konferencji naukowej sprzed 2 lat. Jej uczestnicy starali się pokazać, jaki był stosunek komunistów do szeroko pojmowanej aktywności społecznej. Wiele miejsca poświęcają autorzy organizacjom sportowym, na przykład Komitetowi Olimpijskiemu, cieszącego się powszechnie międzywojennym prestiżem. PKOL, skrót Komitetu Olimpijskiego Polskiego, był traktowany przez władzę całkowicie instrumentalnie. Pełnił funkcję swoistego listka figowego. Najważniejsze decyzje zapadały bowiem w budynku Komitetu Centralnego PZPR. Tak było m.in. w wypadku najbardziej dramatycznego momentu w historii powojennego ruchu olimpijskiego, którym było zbojkotowanie Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku przez niemal wszystkie państwa satelickie podległe Sowietom. Zdanie członków PKOL nie miało wówczas jakiegokolwiek znaczenia. Jednymi z najciekawszych artykułów zamieszczonych w wydanym przez IPN zbiorze są te poświęcone organizacjom, które pozornie nie miały żadnego znaczenia politycznego i nie powinny interesować jakichkolwiek struktur władzy PRL. Nawet jeśli tak rzeczywiście było, to fascynujące jest, w jaki sposób członkowie tego rodzaju klubów i stowarzyszeń działali w absurdalnych uwarunkowaniach gospodarki niedoborów. A jak to wszystko wyglądało, o tym proszę sięgnąć do książki Nie tylko partia, wydanej książki bardzo ciekawej przez Instytut Pamięci Narodowej. Też przeczytajcie. Wyszedł nowy numer karty. W nim znajdziecie Państwo m.in. ciekawy materiał o kobietach w dwudziestoleciu międzywojennym, o niepodległych Polkach. Co więcej w karcie? Opowie o tym zaraz pan Dominik Czapigo. Tematem najnowszej karty będą Polki, które odcisnęły swój ślad na rzeczywistości społeczno-politycznej dwudziestolecia. Bardzo nam zależało, żeby opowiedzieć o tym okresie, który teraz jest fetowany, stulecie niepodległości, w trochę inny sposób, z perspektywy kobiecej. Chcieliśmy pokazać kobiety nietuzinkowe, ale wcale nie te najbardziej znane, te, które działały na rzecz własnej emancypacji, emancypacji grupy kobiet. Kobiety nieprzeciętne zdecydowanie. Całość tego bloku będzie ilustrowana zdjęciami archiwalnymi z epoki. Tak jak zawsze w karcie, bardzo ciekawa ikonografia, która traktowana jest jako równie interesująca, jak i teksty źródłowe, które prezentujemy. Ponadto w karcie materiał zatytułowany Konflikt Wawelski, który opisuje konflikt, jaki miał miejsce po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, a dotyczył jego pochówku na Wawelu. To jest dokładnie 37 rok, kiedy ten konflikt znajduje swoje apogeum. Jest to pewien spór pomiędzy władzą świecką i władzą kościelną. Kolejnym tematem zatytułowanym Skok do getta jest opowieść młodego chłopaka, który wychował się przed wojną tuż obok słynnego bazaru Kercelego na Woli i był właśnie takim trochę chłopakiem z Woli, który no, miał liczne znajomości, znał odpowiednich ludzi, kręcił się wokół bazaru, który był miejscem bardzo barwnym, ciekawym, gdzie spotykali się bardzo różni ludzie i który te wszystkie swoje znajomości i nabyte przed wojną umiejętności wykorzystuje w trakcie okupacji, by wchodzić do getta i też nieść pomoc Żydom. Ratuje pewną grupę osób, wyprowadza z getta, ratuje też własną przyszłą żonę, z którą pobiera się wkrótce. Kolejny materiał dotyczy powstania warszawskiego. Jest to opowieść młodego chłopaka, który zaczyna od tego momentu, gdy przystępuje do konspiracji w 1943 roku, a potem opisuje powstanie warszawskie, był żołnierzem Koszty, walczył w Śródmieściu Północnym. Kończy się ta opowieść na jego pobycie w obozie jenieckim, wyzwoleniu z tego obozu. Jeśli idzie o tematykę powojenną, mamy tutaj materiał z Rumunii z lat 1949-1959. Jest to z kolei historia grupki kilku osób, które ukrywają się w jaskini w lesie i tropione są przez cały zastęp Securitate, czyli tajnej rumuńskiej policji. I jest to opowieść nieco groteskowa, dlatego że pokazuje, jak wielki, a zarazem chyba nieudolny aparat represji jest uruchomiony, żeby schwytać grupkę osób, które ukrywają się w lesie, ale którym się to też udaje, dlatego że miejscowa ludność im sprzyja i nie sprzyja Securitate. Jest to opis z perspektywy właśnie tajnej policji, która próbuje kolejnych forteli, żeby tych ludzi ująć. I to się niestety w końcu udaje. Co bardzo ważne, jest to też materiał przygotowany do druku przez córkę kobiety, która w tej jaskini w lesie się ukrywała. Po aresztowaniu rodziców ona była małą dziewczynką, trafiła do domu dziecka i przez lata nie znała swojej historii. Dopiero po przełomie, wtedy kiedy demokracja w Rumunii zapanowała, zaczęła tę swoją własną historię badać, no bo czuła, że czegoś nie wie i czegoś jej brakuje w tej układance, we własnej historii przede wszystkim. Polecam najnowszy, 96 numer karty, w którym znajdą Państwo, jak zawsze, ciekawe teksty źródłowe, połączone z bardzo ciekawą ikonografią, która na równi z tekstami opowiada o historii nie tylko Polski w XX wieku. Historie jak z książki. Na koniec zaprezentujemy kolejny odcinek memoriału Ignacego Jana Paderewskiego, niezwykłego dokumentu przedstawionego przez przyszłego premiera Polski amerykańskiemu prezydentowi Wilsonowi. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie, a ja już Państwa zapraszam za tydzień, jak zwykle we wtorek o 10 wieczorem. Dobranoc. Niepodległość jednej tylko części Polski pod hegemonią niemiecką, jak to zostało ostatnio proklamowane przez państwa centralne, jest jedynie półśrodkiem służącym chwilowej potrzebie. W najbliższej przyszłości musi ona upaść, jak każdy półśrodek, jak wszystko, co jest nieszczere. Nieco teatralna obietnica Rosji udzielenia zjednoczonej Polsce całkowitej autonomii, z tym, że przy przeprowadzeniu reform rząd będzie miał całkowicie wolną rękę, gdyż jest to kwestia wyłącznie rosyjskiej polityki wewnętrznej. Po doświadczeniach z przeszłości oraz świeżych wydarzeniach w Galicji nie budzi zaufania. Pomysł utworzenia neutralnego, biernego państwa buforowego pomiędzy potężnymi sąsiadami, skazanego na rolę boiska w czasie pokoju i pobojowiska w czasie wojny, musi być odrzucony. Polska nie może otrzymać jeszcze jednego podarunku z puszki Pandory. Jeśli ma istnieć i wrócić na swoje miejsce w rodzinie europejskich narodów, musi zostać tym, do czego jest uprawniona, silnym i niezależnym państwem. Przy przywracaniu Polsce jej historycznych uprawnień, wyznanie ludności, aczkolwiek istotne, nie może być uważane za czynnik jedynie decydujący. Względy polityczne, ekonomiczne i moralne są znacznie bardziej istotne. Mentalność, uczucia i pragnienia ludności, jej niezaprzeczalne prawo do pokojowego rozwoju, muszą być brane pod uwagę. Im większą jest różnorodność, tym bardziej potrzebna jest harmonia. Harmonia jest koniecznym warunkiem nie tylko piękna, ale i siły. Nowe państwo musi być harmonijne. Musi posiadać potęgę obronną i siłę do samoutrzymania się. Przez rozsądną konstytucję i sprawiedliwe prawodawstwo musi zapewnić maksimum racjonalnej wolności zarówno jednostkom, jak i zbiorowościom. Odbudowana Polska powinna przybrać formę Stanów Zjednoczonych Polski, złożonych z Królestwa Polskiego, Królestwa Litewskiego, Królestwa Poleskiego, Królestwa Halickiego. Przedkładany plan ten pozostaje w ścisłej zgodzie z zasadą narodowości, proklamowaną przez wiele państw wojujących. Jest on również zgodny ze słynną rosyjską odezwą do Polaków, która zawierała słowa następujące: jednego oczekuje Rosja od was, takiegoż poszanowania dla praw tych narodowości, z którymi złączyła was historia. Pod tym względem Rosja może polegać na Polsce. Liberalne drzewo narodu polskiego może wydawać tylko liberalne owoce. I będzie je wydawało obficie. Ignacy Paderewski. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne.